Matumaini yangu ni kuwa hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wake. Zaidi ya madawati 630 ndiyo yanahitajika kwenye shule zilizopo tarafani Kirundo ili wanafunzi waketi salama. Shughuli za ujenzi wa daraja Nyabiyogwa katika zone Muyira mkoani Bujumbura zilisimamishwa. Sivete Sanzerugeze, mkurugenzi wa kituo ARB, anaeleza kuwa hayo yalitokana na uzembe. Na wanafunzi zaidi ya 70,000 ndio walitoroka shule. Takwimu zilizorekodiwa kitaifa kwenye awamu ya kwanza ya mwaka huu wa shule. Kuna haya bila shaka na mengine, mitabi inayoongozwa na Inosa Bibonimana. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Isanganiro. Na muhabari kami, taarifa hii tuianze katika ukurasa wa kijamii. Raia wanaoishi katika mitaa ya Bukirasazi ya kwanza na ya pili katika zone Kinama jijini Bujumbura wanapokea vema shughuli za ukarabati wa mfuregi ambamo mnapitia maji unaotenganisha mitaa hiyo. Wana matumaini kuwa wanaenda kuishi kwa utulivu. Wanasema hayo wakijikita kwa athari za maji wakati mvua inaponyesha, ambapo nyumba hubomoka vikiwemo viwanja vya kujengea kuruana. Na tuendelee taarifa yetu. Ukosefu wa vifaa vya ujenzi kwa sababu wasambazaji hukosa mafuta ya gari, pamoja na waliojenga katika viwanja ambako kulipaswa kujengwa barabara kutoka makutano ya barabara namba moja kunakojulikana kwa jina la Iwabo n'Abantu kuelekea Mlimani Sayoni Gikungu ni mojawapo mwa sababu zilizosababisha shughuli za ujenzi wa barabara hiyo kutoendelea. Hayo yanasemwa na Silvestre Sanzerugeze, mkurugenzi wa kituo cha ujenzi wa barabara nchini Burundi ARB. Amesema hayo baada ya watumiaji wa barabara hiyo kugundua kuwa shughuli hazifanyiki pasavyo. Mkurugenzi huyo wa ARB anawapa matumaini raia kuwa shughuli zitaendelea hivi karibu. Tumusikilize akikalimatiwa na Romuald Niyoyivuze. Ibyo bikorwa byaratanguye ariko sinovuga ko byahagaze uko ni bikorwa by'ubuhinga. Shughuli zilianza, siwezi kusema kuwa zimesimama, ni kazi za ufundi. Nina taarifa kuwa kuna daraja la Kamenge linalojengwa. Kwa hiyo mnaposhuhudia mashini zilizoegeshwa, fahamu kuwa kuna shughuli zinazofanyika sehemu nyingine hasa kwenye daraja hilo. Aidha, sehemu ndogo kutoka kwenye mzunguko maarufu Iwabo n'Abantu ilitengenezwa na kukamilika. Ila kuna upande mwingine raia walimojenga kunakotakiwa kupitia barabara hiyo. Ni kwa sababu hiyo kazi imepungua, kwani watu hao sharti wahamishwe ili kupata sehemu ya barabara. Yani ni kujadiliana na raia waweze kutukabidhi nafasi ya kupitishia barabara, kwa sababu taarifa tulizonazo huenda hata fidia ilitolewa. Iliwahi kutokea pingamizi ndogo ya kwamba wanaotuletea vifaa walileta sababu za uhaba mafuta, lakini leo ninadhani kuwa hakuna tena pingamizi hizo. Mafuta yapo, hakuna tatizo hata moja. Kwa hiyo tangu kesho shughuli za ujenzi taanza katika sehemu hiyo ambako zinaonekana kusimama. Inacho gituma ako gace twavuga ko kari gasana kahagaze ubu guhera ejo bazoba bari ko barakora. Shukrani sana Romuald Niyoyivuze. Tukisalia katika ukurasa huo, uzembe wa wanao husika na shughuli za ujenzi wa daraja ambalo lipo Nyabiyogwa katika zone ya Muyira mkoani Bujumbura kwenye barabara maarufu Astrida ni hali iliyosababisha shughuli hizo kusimama. Matamshi yake Silvestre Sanzerugeze anayesimamia ARB anafahamisha kuwa aliyekuwa anasimamia shughuli hizo alirejelewa baada ya kiongozi huyo wa ARB kufika kwenye maeneo ya ujenzi huo Alhamisi hii. Silvestre anatangaza kuwa katika kipindi cha wiki mbili shughuli za ujenzi wa barabara zitakuwa zimeisha. Tumusikilize akitafsiriwa tena na Romuald Niyoyivuze. Hariho ikiraro chariko kirakogwa aho bita Nyabiyogwa. Kuna daraja lililokuwa linajengwa eneo maarufu Nyabiyogwa, barabara ya kihistoria tunayoifahamu iliyobatizwa Astrida. Shughuli zilikuwa kujenga daraja lilo katika na niliweza kufika hapo Alhamisi hii. Hata nami nilishuhudia uzembe wa msimamizi wa kazi. Ni kwa sababu hiyo nilichukua hatua ya kumsimamisha kazi na kumwamuru anayemrejelea kukamilisha shughuli ndani ya wiki mbili. Kwa hiyo ninajengea matumaini raia wanaotumia barabara hiyo kuwa mawasiliano yatarejea kama awali ndani ya wiki mbili. Si hayo tu, niligundua kuwa barabara ile inahitaji kutengenezwa upya na kuwekwa changarawe. Kufuatia sababu hiyo, katika mpangilio tulionao, mnakuweka changarawe katika barabara hiyo ili mawasiliano yarudi katika hali ya kawaida. Urucekere kugira ngo risubire libe nyabagendwa. Asante sana Romuald. Tunaendelea na taarifa yetu. Serikali ya Burundi inapanga kupanua polepole programu ya kantini ya shule. Ufichuzi kutoka kwa mkurugenzi wa kitaifa wa programu ya kantini ya shule ambaye anatambua mchango wa mpango huo katika kupunguza kiwango cha wanaoacha shule. Ribwari Bigirimana anabainisha kuwa watoto wa shule ambao wanahitaji kantini za shule wanafikia zaidi ya milioni 2.5 kwa ngazi ya taifa. Anasema kuwa kuna sababu nyingi za kuacha shule. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Na tunaendelea taarifa yetu habari katika ukurasa wa elimu. Zaidi ya watoto 70,000 ndio waliacha shule. Takwimu zilirekodiwa katika kitaifa kwenye awamu ya kwanza ya mwaka huu wa shule kulingana na muungano wa bafashe bige. Kulingana na muungano huo, sababu kuu ni kutokuwa na hamu ya shule na umaskini katika familia. Jean Samandari, mwenyekiti wa muungano wa Fashibige, anapendekeza kama suluhisho la kujiendeleza kwa familia na utoshelevu wa miundo mbinu ya shule. Na zaidi ya madawati 630 ndiyo yanahitajika kwenye shule zilizopo tarafani Kirundo ili wanafunzi waketi salama. Hayo yanasemwa na Shimima na Doise, kiongozi wa idara ya elimu tarafani humo, ambapo anajulisha kuwa wanafunzi wanakaa kwenye dawati moja, hali inayosababisha walimu kutorahisishiwa kufundisha. Kiongozi huyo anatolea wito wazaliwa wa tarafa hiyo kuchangia katika idara hiyo ya elimu. Na katibu tarafa wa Rumonge alimteua kiongozi wa mpito wa kijiji cha Mtambara Alhamisi hii. Horizana Mariame, ambaye alikuwa naibu mkuu wa kijiji hicho, aliteuliwa kuchukua nafasi ya kiongozi huyo aliyechaguliwa. Wakati kiongozi huyo wa kijiji alipoachiliwa kwa muda jioni Alhamisi hii, baadhi ya wakazi wa Mtambara wanaamini kwamba ana haki ya kurejea kazini mara moja. Hata hivyo, katibu tarafa Rumonge anasema kuwa haki bado haijaamuliwa. Na muungano wa mashirika ya kina mama Kafobe unawataka wasichana wadogo kuzingatia masomo yao ili kujiandaa kwa maisha yao ya baadaye. Ushauri uliotolewa na mkuu wa mradi wa elimu ya wasichana kwa maisha bora ya baadaye, Madonna Kanyamuneza, alizungumza hayo katika warsha iliyoandaliwa kuhusu upatikanaji na uhifadhi wa wasichana shuleni na ushiriki wa wanawake na wasichana katika vyombo vya maamuzi katika sekta ya elimu. Anasema wasichana hao wachanga wanahitaji kuungwa mkono na wanaume ili kuepukana na kila aina ya usumbufu. Punde kidogo tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na alikuwa Radio Isanganiro ni kiboko yao. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na nilikuwa nasema kwamba zaidi ya watoto 70,000 ndio waliacha shule. takwimu zilirekodiwa kitaifa kwenye awamu ya kwanza ya mwaka huu wa shule. Kulingana na muungano wa wafashe bige, kulingana na muungano huo, sababu kuu ni kutokuwa na hamu ya shule na umaskini katika familia. Jasa Mandali, mwenyekiti wa muungano bafashe bige, anapendekeza kama suluhisho la kujiendeleza kwa familia na utoshelevu wa miundombinu ya shule. Tumsikilize. Kwa hii mwaka tunaona kwamba kuko wanafunzi wamehema masomo, wamerudi nyumbani, na sababu ziko mingi. Na haiko hii mwaka tu, pako kama miaka inayopita tulishaona kwamba wanafunzi sio wachache wanaheba masomo. Sababu ni mingi, lakini tunaweza sema sababu kubwa kubwa kwa sababu inakamatia sana sana kwa kukosa, kwa kuwa watu hawana kazi, hawana pesa. Kuko zingine sababu kama kuko watoto wanawake wanaweba mamimba, akishaweba mimba anapita na heba. Kuko wengine watoto wanasema masomo haina kazi. Tuko na vijana wamemaliza masomo lakini hawana kazi, wanashinda, wanazurura zurura. Sasa tunaona masomo haina lazima. Na kwa wengine wa vijana wanasema, "Oh, mimi nimeshindwa katika darasa hii, sitaendelea." Anaheba masomo juu ameshindwa. Na ni hizo sababu mkubwa tumeona. Lakini kuko tunajaribu kuongea, tunazungumza na serikali, tunazungumza na wengine wote wenye wanakuja wanasaidia katika elimu ya kusoma. Tunaona kwamba kuko vitu fulani vinaweza saidia wanafunzi wabakie kwa masomo. Na hadi hapa, mpenzi msikizaji, ndipo tunamalizia taarifa tuliyokuandalia. Shukrani kwako wewe uliyotega sikio sikivu. Nimshukuru pia Inosabi Bonimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Jina langu ni Clovis Nyenkuru. Sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwa heri.